أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. کیا جو شخص رضائے الہی کا تابع رہا اس شخص کی طرح ہوگا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا. خائن کی خیانت اور اس کا انجام بیان کرنے کے بعد کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ دوسروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے ایک حکم عام لا کر اس بات کی تاکید کر دی گئی کہ جو شخص اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا چاہے جو بھی عمل ہو، اس آدمی کی مانند نہیں ہو سکتا جو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اپنے رب کی ناراضگی مول لے رہا ہے. اور پھر بات یہیں نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ اللہ کے پاس نیکوں کو ان کے اعمال صالحہ کے درجات کے مطابق درجات ملیں گے اور بدوں کے بھی جہنم میں العیاذ باللہ طبقات ہوں گے.